forts, durs, contundents, trencadors i amb el fetge a prova de bombes. Calimetal. El heavy metal envaeix les zones tots els dijous de 10 a 12 a Ràdio Tiana. I també a la xarxa, juntament amb l'agenda de concerts, notícies i moltes altres coses. A calimetal.blogspot.com. Contacta amb nosaltres a calimetal.radiotiana@hotmail.com. Calimetal, al 107.2 de l'FM. Where did we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond? What lay before? Is anything certain in life? They say life is too short, the here and the now, and you're only given one shot. But could there be more? Have I lived before? Or could this be all that we've got? If I died tomorrow, I'd be all right, because I believe that after we're gone, spirit carries on. Move on, be brave. Don't weep in my grave. Si creieu que aquesta segona hora seria diferent... És el mateix. No. Ara encara molt més tendres. No és el mateix, és el mateix, és millor. És millor encara, perquè arribem ja cap a la mitjanit. Anem camí de la mitjanit. Au! Aquells moments tendres amb la parella. Ah, ja estem sopadets. Ja està. Les parelles totes sopadetes. Això ells, perquè nosaltres no hem vist... Nosaltres no hem sopat. Ai, no hem sopat. No hem sopat i tampoc estem en un sofà. Estem en unes cadires d'aquestes d'escriptori típiques. Però bueno... Doncs hem començat aquesta segona hora. Una pedazo de canción de Dream Theater. Impressionant, de Spirit Carries On. En directe sonen brutals. També ens l'ha demanat el nostre company barra companya Sergi barra Angelina. I li dedica a la Lídia i a la Vanessa. I per què els hi dediquen elles? Doncs perquè elles s'han autodedicat un tema. Aquest té un aren, eh? I... Sí, aquest tela, eh? Va fent, eh, Sergi? Sergi, ens has d'explicar. Sergi, eres bueno, tio. Explicaràs tu secret o...? Aquest dissabte, quan ens veiem, ja m'ho explicaràs tot, no? Que jo crec que per aquí hi ha cosetes amagades. Sí, eres bueno, tio. Te tienen que sobrar d'alguna. Bueno. Doncs seguim amb un clàssic. Sí. Amb un clàssic de balades, últimament, perquè sí, va començar bé, el xaval va començar bé, Amante de las Mujeres, també. Una melenita... Gai. En su època. Sí, bueno... Ho sento, m'ha sortit d'ànima. Bueno, sí, té una pinta una mica... Sí, una pinta de... Sí. Ja l'hem escoltat alguna vegada i sobretot em va fer molta gràcia el dia que el vam escoltar en el seu moment friki, sí, amb una cama de roses. Con un litro de vodka en la cama, una rubia m'espera. Exactament, més o menys era així la cosa. Més o menys. Estem parlant dels Bon Jovi, un tema que ens l'ha demanat la Dolors Sàrries d'aquí. Des d'aquí li enviem una salutació. Sí. És la que ens fa la secció de llibres al Tian al dia. Per tothom qui no ha tingut... Ni rosa ni llibre. Ni llibre. Aquest If That's What It Takes. I play the part of a broken heart upon the ship. I play that part so lonely and so well. Thought that love belonged to someone. And we both know what it feels like when you lose. But I'd bet my life on a roll of the dice for you. If that's what it takes, that's what I do. Counted all the tears, I bet you cried. I bet you swore you'd never let her back inside. Cause it hurt you way too bad to say goodbye. Now there'll be times when I might put us to the test. And it's hard for broken hearts to just forget. But I'm driving blind, I lay it all on the line. If that's what it takes, that's what I do. Tonight's the night, I'm gonna prove it to you. Do I have the breakdown? Baby, just the breakthrough. If that's what it takes, that's what I'll do. If that's what it takes, oh. Jumping, just when your heart starts pumping, when you're standing on that ledge, staring over the edge. I'll be there to talk you down, I'll be there before you hit the ground. If that's what it takes, that's what I do. Això era If That Was It Takes, una gran balada de, sí, de Bon Jovi. I hem tingut una il·luminació. Sí. Aquí tot escoltant-la, hem tingut un remember. Sí. Aquells fantàstics balls de l'institut. Ah, sí, agarraos. Bueno, agarraos. Bueno. Como si agarras... Con la dedillo ahí, justo. Sí, como sí, si agarraras un saco de patatas ahí, tot i eso. Y agarraos a 3 metros de distancia. A 3 metros, ahí con un smoking que sudando. Que comencen a suar les mans. Con unas chorreteras ahí en los... Que no saps ballar, mirar el terra, ai, que no lo pixe, que no lo pixe. Con la sobaca ahí, que parece que tienes ahí farolillo. La boquera. Madre mía. Ai, senyor, quins temps. Quins temps. Quins temps de l'escola, eh? Ai. Amb aquesta cançó... És maco recordar aquestes coses. Ni me bueno, no... Sí, exacte, sí, aquesta seria una altra... Aquest seria un altre estil, amb la coreografia, que ara ja no tinc coreografia ni res, bueno. Jo amb qui sí que ballaries amb la Simone Simons. Oh. Ja ballar... estem. Bueno, jo no estic pensant en ballar. No. Jo no t'he dit bueno, com... Bueno, dicen que tot és un baile, no? Exacte, jo no t'he dit com ballaria, Joan. El baile, no? Què? Hay baile vertical y baile horizontal. Un pensamiento horizontal o algo así. Sí, algo. Pot ser. El baile es la representación vertical del deseo horizontal. Clar, una cosa és que si le metes la cebolleta, si arrimas la cebolleta, algo hay. Que poètic, que poètic. Sí, que poeta, un poeta. Doncs aquest tema ens el demana altra vegada el Marc. I com que només ens havia fet una petició, nosaltres la repetim. També pels oients de Menorca. Per tots els menorquins. Per tots els oyentes. Chasing the Dragon. Ai, quina veu que té. Espero que li agradi el nostre amic Marc. li agradarà, segur aquí, que sí. Tomeu, Joan. Tomeu, penya, Joan. I estem penya. Aquí, tots plegats. Ens hem de la penya. Una salutació, penya de Menorca. Una salutació. I sí, algú de Mallorca o Formentera, també una salutació. I d'Eivissa, també. Eh? Mira, una salutació a tots. Mira com enllacem. Com d'una persona que viu a Mallorca, però està aquí, a Menorca, però està aquí, i a la Cristina, que viu aquí, però ha estat a Menorca. Fa molt poc. Aquesta cançó, sabem que no ens l'ha demanat ella, però sabem que li farà molta il·lusió que la posem. Oh, i sí, tant. Home, perquè és una gran fan de Guns N' Roses, i com que és una persona molt important per nosaltres... Molt estimada per nosaltres. De tot el Calimetal cap a ella. Cap a ella, exacte, cap a la Cristina. I aquesta cançó l'hem tallat, la que està sonant, perquè ara... Sí, ara se li estava va la pinça, que t'hi cagues. Sortia el Marc Jansen per aquí, que trencava tot el rotllo. Veus, ja se sent de fons. Que se li ha acabat el tabac o algo, perquè no veus com està. Doncs si amb The Line parlàvem d'un abril plujós, aquí els nostres amics Guns també ens recorden que això sí que és el novembre... palomitero, esto, ¿Palomitero? Sí, palomitas ahí por la ventana y mientras está lloviendo y está cayendo la lluvia y viendo la gente pasar con el paraguas. Bueno, després d'aquest moment del Joan, ara sí, parla Cristina de tots nosaltres, dels Guns N' Roses, amb aquest molt de carinyo. November Rain. Pot donar-ho. nosaltres donats a fer balades. També la podíem posar al saco de los clàssicos, eh? També. També. És molt antiga, aquesta cançó. Molt antiga i molt bona. Molt bona. I molt llarga. És quan sabien fer cançons bones, eh? Exacte. 9 minutazos, eh? 8:57. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Impressionant l'Axel Rose, impressionant el Slash. Molt bons, tio. Que ara Slash està preparant un disc en solitari, també sí? Ho avisem. Jo ja no crec res. Ja veurem, sí. Què durarà, 13 anys més? No et sigui tan bo. Ficarà 13 anys a treure'l, no? Com sigui tan bo com el nou de Gans. Sí, ja poden. Ja podem... A lo millor surt la Paulina Rubio, també, cantant. Vés a saber. Ni una sola parada. Vinga, anem amb una altra petició. Autobusero. Que ens arriba de la mà de la Bàrbara. Bàrbara. Maravigial d'Àpax. Exactament. Sí, a la Bàrbara. I a qui li dedica? I a qui li dedica? Ens ha demanat per los carins. Oh. Per los carins. Oh. Abrazos y mimitos. I el teu peluchito. Ai, senyor. Dios mío. Doncs aquesta sí que és un clar referent a l'amor. Siempre estás allí, Òscar. Oh. Oh. Diria que no os tenéis que contar, però em sembla que no fa falta que no, ens expliquin no cal, res, no com a mínim a nosaltres, eh? You are a pastel. Doncs, Òscar, vés prenent nota, perquè ella te n'ha dedicat una i tu no li has dedicat cap. Molt malament. Això és un detall lleig. Barón Rojo, siempre estás allí. Com a mínim, sempre estàs allà. Ai, ai. Ai. La fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos y un náufrago se ahoga en un rincón. En mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad. Dime tú esta noche a dónde irás. está bien si tú estás aquí. Oh, oh, si tú estás aquí. Que maco el tema aquest. Que bonica, tio. Eh? La podem fer amb mímica. L'has fet, bueno, amb mímica. Llàstima que avui no hem portat la càmera i no ho podrem penjar al Facebook. Això vol, això vol dir que la tornarem a posar un altre dia. Perquè el Joan faci mímica. Va, acepto la apuesta. I gravarem un fantàstic vídeo. La posem un dia a casa i la fem. Vale. Vinga, va. Vale, va, i farem el... Però em teniu que ajudar, no fotis. Sí, sí, no, clar, clar. No només faig pallasso jo. Espera, encara hem de fer el vídeo de jo amb el jamón. Sí, aquest és més complicat. Sí, onde vas con esa espera? Ni que sigui a l'estribillo. Vale. Ni que sigui la tornada. Fem un, de fer, fem un combo. Fem vale. Yo amo el jamón, cover by... by nosotros. By Calimetal. By Calimetal. Más, más aquesta, ay, mimical versión. Tu canción. Vinga, que no era, Ari. Que no era de Coibunen. Tenemos una llamada. Ara ve el meu moment. No m'aixafis el meu moment. Ja me l'has aixafat abans. A quin, a quin tenemos a l'altre lado? Ara feu el favor de callar tots, que és el meu moment. Callem. Abans jo volia fer una dedicatòria, però el Marc me l'ha aixafat. Em pensava que seria més romanticona i més nyonyo, pues no. I me l'ha aixafat. I com que me l'ha aixafat, pues ara la romanticona i nyonya seré jo. Oh. Així que, amor meu, maridet meu del meu cor, oh, és a dir, tu, Marc, que estàs a l'altra banda de la peixera, oh, et dedico a aquesta bonica cançó d'Ari Koivunen. Eres tu mi peluchito. Bueno, com anava dient, és una cançó d'Ari Koivunen, un dels nostres finlandesos preferits. I et dedico des del fons del meu cor aquest Angels Are Calling. Però què calling? Los Angels. Que estan calling, que Los Angels Are Calling. Vinga. Oh. Your light was always shining on my way. There are so many things I'd like to say. So many words were left unsaid before you flew away. So in my heart I'm sending you my love. I'm giving it wings so it can fly and reach you wherever you are. And the years go by, still the years go by forever. Play in the summers in the grass. I always thought of you, fragile as glass. Your memory is all that I now have. Some things here are so hard to understand. I thank you for your love and take your hand. Some of us down here are born as arrepentir los quiere dir. A què t'ha agradat, cariño? A què t'ha agradat, amor meu? Bueno, clar, què m'agrada? Tu eres guapa. Tu eres guapa. Ariko Ibunen, a mi m'agrada. Aquest, no, aquí hem, de dir que és una balada molt maca. I canyera, per té ser balada. Té una mica més veu de noiet aquí, eh? I a part... Bueno, és que és molt jovenet. No, sí, per és això, un que està... És un piti suís. Està madurant. És un piti suís. Piti suís, bollicado, digue-li com vulguis. I a part d'aquesta... A mi també m'agraden los niños. No, no com a Michael Jackson, però m'agraden. I a part d'aquesta, també té la versió en acústic d'aquest tema. Encara és més lenta. Però clar... Doncs si abans hem començat el programa amb la Lídia, que es donava ella el seu moment amb el Nothing Else Matters, la Vanessa també ho fa. Un moment per ella amb els Wasp i aquest Hold On To My Heart. Thank you. Així es deia aquest tema, Hold On To My Heart. Qui diria que aquests són els, sí que, és... els que canten a l'I Wanna Be Somebody, eh? Sí que... Mare meva. És molt trist aquest tema. És molt... És molt llunyasso, eh? Molt llunyasso. Que me l'estallo. Doncs mira, anem a comentar una cosa. Us en recordeu del Jorge? El nostre oient Jorge d'aquí Tiana, que sempre ens demana temes. Sí, sí. Doncs es veu que té un grupet amb uns amics de l'institut que es diu Light Shadows. I que el passat divendres van fer un concert aquí a l'Institut Talassa, de Tiana i Montgat. I es veu que el guitarra del grup, el Rubén, ja està una mica depre. Oh. O sigui que el programa d'avui molt potser no l'ha ajudat. No, però el pròxim, bueno, el pròxim segur que sí. Però el pròxim segur que l'animarà moltíssim. Però ja et dic, des d'aquí, cap de nosaltres som músics professionals ni tenim cap grupet ni res. Què va. Però no tenim grup no, així... No, Nando és tonto professional. Professional en algo, no? Què és diferent? Què és diferent? Soc professional en algo. I clar, soc professional. Suposo que no se t'escolti en un concert ha de ser una pua ben gran. Sí, bueno, l'altre dia al concert... Pregunta-li al de Camelot. Al de Camelot. O sigui, mira, Rubén, no ets l'únic, gajes de l'ofici. Exacte. Què diríem, no? El tècnico de sonido, que és un pallasso. Exactament. Aquí no hi ha errors perquè el tècnic soc jo. No tots els tècnics poden ser tan professionals i tan bons com tu, ja carinyo. Ja està la nyonyeria. Jo contracto lo millor de lo millor. Se m'ha enganxat. Yo solo trabajo para el mejor. Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, li diem al Rubén que no es preocupi, que la setmana que ve l'animarem... Molt bé. Quan tenien un palau ja... Les pajillas. Cole, una tonteria. Nos hacemos las pajillas. Ja veuràs tu, d'aquí poc, Light Shadows... Sempre recordeu, joder. Vindran aquí a presentar disc. Ole. Ja, clar que sí. Ja t'ho dic jo. Convidats que estan. I sonaran. I sonaran bé. Doncs ens estem a punt d'acomiadar, però abans escoltem un tema d'Axis. Per tots els Jordis. Per tots els Jordis li dediquem, perquè encara no li hem dedicat a cap Jordi, també té tela la cosa. Bueno, però es dona per... Sí, no, que tot el programa va dedicat a ells. No? Però aquest tema també, això és Hold You. El moment friki. Què creieu, que no hi hauria? Creieu que per ser Sant Jordi... Jo que em anava a posar una mica melancoliós. I fer cosetes així no hi hauria moment friqui? Em anava a posar melancòlic. També hi ha balades friquis? La secció sí, més esperada per això, tothom... Això no, no, és, de fer. No és una balada friqui. És una cançó per tots els nostres amics. No? Exacte, sí. Exacte. Sí, jo diria que sí, no? Que, hagués estat bé posar-la al principi, com a mínim pel títol. No, sí. Al final també, Bueno... Com a colofón. Colofón final del dia d'avui. Com estàs, amics? Perquè d'aquí no gaire s'acaba Sant Jordi, ja. Sí. Que ja passem a ser 24. Sí, sí, queda res, d'aquí uns minutets. Ja queda per més per no saber. És com preguntar, ¿cómo ha ido el día? Exacte. ¿Cómo estáis, amigos? También bien. Però clar, dius, això que té de friqui, no? Perquè pues potser ve d'un cançó... grup com Avalanche, doncs o no. Saratoga, no, o Extravaganza... No, no. Error. La fricada és que és d'un grup com Iron Maiden. Iron Maiden. Ahí estamos. O sigui, cantant que no seria, no seria ben bé com estáis, amigos, seria... ¿Cómo estáis, amigos? Bueno, ja ho veuràs, ja... com ho diu. Sí, tampoc us espereu tot el tema en castellà, eh? No, però no us espereu tot el tema en castellà. Almenys és com Queen, també va fer un mini cançó en castellà, però bueno. Doncs amb Com estáis, amigos, posem punt i final a aquest especial Balada Sant Jordi 2009. Adiós, corazones. L'any que ve suposo que n'hi haurà més balades. Segurament. Més corazones. Però el que sí que us assegurem és que la setmana vinent farem desintoxicació de llonyeria i d'ensucramentes sí. I de tot. Ha brotat, ha brotat. Doncs bé, arriba aquest moment... Només ens queda dir que... Bona nit. Molt bona nit, molt bona nit a tothom. Fins la setmana vinent. Adéu. Estimeu-vos tots. Daos cariño y roce. Try.